Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu Cnews FM, serveru Cnews.cz. Za mikrofonem vás zdravím já, Petr Urban, a na druhé straně zdravím svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau, Lukáši. Čau, Petře. Já mám takový návrh, tenhle podcast bychom mohli pojmenovat třeba Sorry, jako ne? To je taková oblíbená hláška poslední doby, že bychom šli s dobou. No třeba ten díl bychom mohli pojmenovat jako Sorry, jako. Hele, nech těch vtipů, babiš, nebabiš, my se chceme bavit o něčem jiným. A o čem vlastně? Jinak asi by ses měl omluvit, protože kvůli tobě se minulý týden podcast nekonal. Bylo to hlavně kvůli tobě? Já se neomlouvám, já jsem si vzal dovolenou, to se stává někdy. Jo. Ale ano, důvod, proč nebyl podcast, byl ten, že jsem potřeboval nějaký volno studijní, takže jsme po dlouhé době jednou vynechali. A dneska vám to vynahradíme tím, že si popovídáme o tabletech. Já jsem tak nad tím přemýšlel a říkal jsem si, že my se v podstatě o tabletech moc nebavíme nebo zmiňujeme někde občas, ale v podstatě, že bychom se bavili celý podcast o tabletech, to si nějak úplně nevybavuju. A přitom si myslím, že si máme celkem co říct. Takže... Myslíš? Hele, já myslím, že jo, určitě. Já tady vytáhnu nějaký svoje koslivce domácí a takové věci mimo jiné. Takže bude zábava, si myslím. Mně přijde, že to je téma takový, který bylo aktuální před 4 lety, když byl takový ten největší boom tabletů, všichni potřebovali tablet, všichni chtěli tablet, všichni nám to nutili, ale teď už to tak aktuální není. A tak to si právě jako nerozumíme, jo, protože já si myslím, že to je aktuální tím, jak to není aktuální. Že právě ta situace si zaslouží, aby jsme ji trošku popsali a rozebrali. Jo, to je nějaká obrácená psychologie, to na mě neskoušej. Dobrý, ale tak pojďme, co máš teda na srdci, co chceš říct, co chceš sdělit čtenářům a čtenářkám, posluchačům a posluchačkám a uživatelům a uživatelkám? Já jsem si říkal, že bychom mohli udělat takový průřez historií, zhodnotit aktuální situaci a především se pobavit, co z tablety bude do budoucna, kam to bude směřovat. Jo. Takže chceš se třeba nějak ujmout toho začátku, nebo? Vůbec. Vůbec. Je to v tvý režii. Dobře. Takže co se tabletu týče, tak jenom teda, i když tu historii patrně znáte, tak jenom tak krátce bych shrnul tablety. Ne, že by to Apple úplně vymyslel, nějaký pokusy už tady byly, možná si z minulosti můžete pamatovat Billa Gatese prezentujícího takovou divnou tlustou věc, na který běželi tuším Windows XP v nějaký upravený verzi, a to bylo nedlouho po roce 2000. Samozřejmě, když bychom šli ještě dál do budoucnosti, tak si možná vzpomenete na seriály jako Star Trek, kde teda tablety taky byly a vždycky to vypadalo hrozně cool. Mě vždycky baví, jak někdo řekne, že něco vymysleli ve Star Treku. Jo, to je to samé, jako když někdo říká, že já nevím, Leonardo da Vinci vymyslel helikoptéru nebo něco takového, že něco nakreslil někde a dělali s něho rovnou jako vynálezce tady tohodle jakoby přístroje nebo něco. A v tom Star Treku tam je to podobné. Vlastně měli tam něco vybásněného a jednou třeba prostě za těch 50 let to se to třeba jako fakt vytvořilo, ale jako nepřisuzoval bych jim nějaký autorství nebo tak. A tak jako nemůžeš z nich udělat autory toho zařízení, ale jako ta idea tam nicméně byla, že jo? A někde ta idea vzniknout musela. Tak je to jenom takový, já to spíš přidávám sem, že to je jako taková nadsázka. Ale každopádně už to tam tehdy bylo vidět a věřím tomu, že někteří slintali o budoucnosti, která přijde, a ta budoucnost přišla. Z tablety se teda roztrhl pytel až víceméně v roce 2010 nebo po roce 2010. To zařízení sice nevymyslel Apple, ale podařilo se mu prodat tablety lidem. Vytvořit vlastně novou kategorii na trhu, do té doby to v podstatě neexistovalo, až na ty nějaký šílený experimenty, ale Apple uvedl první iPad a najednou všichni chtěli tablet. Že? On s iPadem udělal to samé, co s iPhonem, jo? Když si to tak vezmeš. iPhone taky nebyl první smartphone, ale ten trh dost změnil, protože kdysi smartphony byly s tím malý kapesní počítače, který si ovládali stylusem, a ty tablet PC, na který ty se narážel, to byly ty jako starý velký tlustý placky, co dělal, já nevím, HPčko nebo Fujitsu, a běželi na tom ty upravený XPčka, tak to byly prostě zase zvětšený jako ty starý jako komunikátory, jo, ale prostě běželi tam, jako, běželi tam plnohodnotný XPčka, ale nebyl to tablet právě tak, jak to vymyslel ten Apple, že to bude jednoduchý konzumní zařízení, na kterým si tam budeš, já nevím, číst knížky, surfovat pohodlně na netu. I ty původní smartfony, i ty původní tablet PC, tak to byly jako nástroje určený pro práci. Tam ti tvůrci asi ani neuvažovali, že by to si mohl koupit každý a hrát si na tom hry a dělat takový jako blbosti potřební. Jo, a v tom je právě Apple geniální a musíme mu nechat ty kredity za to, že nebo to uznání za to, že se mu podařilo vzít nějaký koncept, rozvízt ho, udělat z toho něco, co budou běžní lidi chtít a prodat jim to. To jako je super. Co se prvního iPadu týče, tak tam mě tak jenom napadá, že v době, kdy to přišlo, tak to mělo směšně nízký rozlišení, ta první generace. To bylo tuším nějakých těch 1024x768, že jo? Nebo jako... Jo, no. Jako z dnešního pohledu to je hnusný, chlupatý, ale tehdy jako nic lepšího nebylo, protože ty tablety tady nebyly a jako nepřišlo mi to až tak špatný. Jo. No, já si právě pamatuju, že mě to třeba přišlo už v té době špatný, protože mi to přišlo jako očividný kalkul. Jo? Jakože tady máte první tablet, tak samozřejmě dá se předpokládat, že si to spousta lidí koupí s tím, že si tam nechali prostor pro to, aby další nebo ta ještě potom generace měly právě ty lepší displeje. Takže myslím si, že to bylo trochu vykalkulovaný, ale to je v podstatě jedno. No, u mě shodou okolností to bylo tak, že já jsem ten chlupatý displej taky neměl moc rád a v té době jsem používal tablety s Androidem, který teda upřímně byly hrozný, ale byly menší a třeba měly i vyšší rozlišení. A když přišel iPad 3, který byl první s tím displejem Retina, bylo tam to jakoby čtyřnásobní rozlišení, tak od té doby už vlastně používám jako výhradně iPady, nebo teda doma samozřejmě. Jo. No a to jako řekl hezky, jo, že používáš v podstatě výhradně iPady. Ono, když se podíváme do té historie, tak v podstatě ano, na trh začaly vnikat různý jiný zařízení. Byly tam nějaké pokusy o tablety s Androidem, samozřejmě i Microsoft měl nějaké pokusy, ale v podstatě, když chceš tablet jako tablet, tak do dneška platí, že tablet je iPad. Na tom se asi shodneme, že? Hele, asi jo, já věřím, že dneska se dělají taky dobrý tablety, ale mě u toho iPadu vždycky vyhovovalo to, že měl jakoby dlouhou životnost, jo, že Apple ho dlouho aktualizoval a pořád byl dobrý, pořád byl dostatečně rychlej, ale ty androidovský v té minulosti byly fakt jako, to bylo peklo, oni byly pomalý, blbý, už když se koupil nový, jo, a postupem času se to vůbec nezlepšovalo. To je podobná situace jako u těch telefonů konec konců, že iPhone taky podporuje. Ale jako dneska je situace jiná, prostě Sony, Samsung, Huawei tak dělají tablety dobrý, Nvidia s tím svým Shield tabletem, tak to je taky jako pěkný kousek hardwareu, který už slouží prostě 2-3 roky bez problémů, jo. Takže nechci zase generalizovat, ale jako já nepotřebuji mít víc tabletů a právě protože už mám ten iPad, teď mám momentálně iPad Air 2 už třetí rok nebo který a jako nemám důvod to pořád vyměňovat, jo, takže. Jde o to, že ten iOS dostáváš novej, když máš tablet s Androidem, tak tam ale pořád platí, že víceméně jsi na starý verzi. To je jako těch telefonů, ne, myslím si. Jo, úplně stejný. Až teda možná na nějaký výjimky, já si myslím, že možná Nvidia se o ten Shield trochu líp stará, než třeba ostatní. Jo, tak ta jo. No, ale jinak, pokud chceš mít aktuální tablet, tak prostě máš iPad. Jo, tečka. Co mě na těch tabletech fascinuje, to, že v podstatě trh se jima nasytil. V podstatě to trvalo 4 roky ten jejich vzestup, nebo aspoň když to bereme z pohledu třeba toho iPadu, jo, tak v podstatě kolem let 2013-14 iPady dosáhly největších prodejů a od té doby už tak nějak padají pořád. A padaly i v posledním čtvrtletí. Ty máš, myslím, k tomuhle tomu nějaký čísla, jak vlastně se daří tabletům aktuálně. Mám tady statistiky od IDC a za poslední čtvrtletí tak se jich dodalo na trh něco přes 50 milionů a je to o 20% méně než jako před rokem. Jo, a za celý rok 2016 tak jich bylo 175 milionů a je to asi o 16% méně než v roce 2015. Takže klesá to a klesá to víceméně u všech výrobců. Roste Huawei, který prostě s tablety začal, takže jako je logický, že musí růst, ale právě takový ty stálice jako Apple, Samsung nebo Amazon, který vlastně taky docela dost uspěl s těmi svými levnými Kindly a Kindle Fire, tak teďka už klesají. Prostě už dosáhli toho stropu, lidi se nasytili a prostě nemají třeba důvod ani obměňovat. Jo? Jako, to je stejný případ jako u mě. Jo, že třeba ten můj iPad Air 2 je tak dobrý, že jako nedokážu si představit, co by mi mohl nový iPad Pro nebo nějaký jiný nabídnout. Maximálně já bych třeba šel po AMOLED displeji, ale to je tak víceméně všechno. Prostě ten výkon a to, co mi nabízí, tak mi vyhovuje, je tam pořád ta softwarová podpora, nemám tam žádný prostě problém s tím, takže jako nemám důvod ty prodeje firmám navyšovat dneska. No a to je právě to, to mně přijde docela zajímavý, jo, že když bychom to srovnali třeba s vývojem počítačů, který startovali, to jsou řádově desetiletí. Jo. Samozřejmě, teď se nacházíme v té době, kdy už neustále opakujeme, že u počítačů se neděje nic nového, inovace jsou malý, ten hardware zkrátka zastarává pomalu docela, morální životnost zařízení se prodlužuje, tak ale tablety v podstatě se narodily v té době, kdy už hardware byl dostatečně dobrý. Takže i v podstatě ty jedny z prvních iPadů, dá se říct, jsou pořád solidní tablety, jo, že to není nějaká úplně extrémní vykopávka. Protože oni dobře slouží k tomu, k čemu jsou určený. To je, není to zařízení právě určený pro práci, aby si na tom stříhal video nebo dělal nějaký jináčí, nějakou grafiku šílenou, jo, 3D, nebo nějaký náročný hry, to proto není. Jo. A tady to jsou ty oblasti, kde ty potřebuješ pořád ten vyšší výkon a kde každá ta nová generace, každý ten skok je tam znát. Ale pokud to má někdo na surfování na webu, hraní prostě tam nějakých jako Cut the Rope nebo Angry Birds a tady těchto blbostí, nebo nějaký Facebook, prostě surfování na webu, tak mu to stačí, jo. To, co si koupil před 2-3 lety, tak mu to bude stačit ještě zase třeba další 2-3 roky. Jo, ale to je právě to samé i u těch počítačů, že jo. Kdo má prostě počítač na Facebook, na nějaký taky ty základní blbosti, tak i prostě 4 roky starý počítač mu slouží dobře dneska a pravděpodobně ještě další 4 roky sloužit bude. Teda nechcípne do té doby, že jo? Jo, no tak já třeba na 5 let starým počítači jako hraju hry a stříhám video a dělám grafiku, ale jako ten počítač už byl docela dobrý právě před těmi 5 lety, jo, takže... Jo, ale jak jsi říkal, ten segment náročných lidí, jasně, to jsou ty lidi, kteří dělají šílené věci, tak potřebují výkonnější hardware, to je jasný, ale to je prostě minorita, že jo? Není to ta většina lidí, takže většině lidí ten hardware, který mají, tak zkrátka stačí. Když se teda nacházíme v době, kdy teda máme tablety, které nám stačí a prodeje výrobcům padají, tak co se teda stane do budoucna s tablety? Myslíš si, že tablety úplně zmizí? Já myslím, že ne, že ta morální životnost tam je nějaká stanovená a že třeba po těch 5 letech stejně jako počítače, že se obměňujou, tady tohle se bude taky obměňovat. Ale já jsem teda říkal, že lidi nekupují nové tablety, protože třeba už mají ty starý, ale ten hlavní primární důvod asi je to, že se zvětšují telefony a že dneska vlastně není problém koupit 6-palcový telefon, který oproti třeba nějakému 7-palcovému tabletu, tak jako není až tak velký rozdíl, jo? Jo, jo, přesně tak. Ono v podstatě, když se podíváš na nějaký data, jo, jak šel vývoj, tak první iPad máš v roce 2010, ale zároveň v roce 2010 už začaly na trh pronikat velký telefony, kterým se začalo říkat fablety. Já teda nevím, si tak jako říkám, že v poslední době možná už se tohle označení ani nepoužívá, protože prostě všechny telefony skoro jsou fablety, dá se říct. Prostě jsou velký, takže to máš určitě pravdu. Já si taky myslím, že jeden z důvodů, proč třeba ten zájem o tablety opadl, je ten, že spousta lidí si koupila třeba ten první iPad nebo jeden z těch prvních iPadů ze zvědavosti, že to bylo něco úplně novýho a pak třeba zjistili, že to úplně nepotřebují. Jo, to jako je asi další možnost. Že třeba zjistili, že na tu práci nebo takovou tu jednodušší práci mají třeba doma pořád ještě ten počítač. A pravděpodobně se to ještě teda kombinuje s tím, jak jsi říkal, že teda mají telefon a na tom samozřejmě zvládají ten konzum, řekněme. Rozhodně tablet není zařízení pro každýho. Je to asi o těch individuálních potřebách, co ty od toho očekáváš, co ti to může nahradit, co ti to může nabídnout. A je nesmysl výrobců to tlačit všem. Vlastně není to, žádný tablet není náhrada notebooku, není to náhrada telefonu, je to něco mezi. Jo? Pro mě to je zařízení. Já třeba mám rád malý telefony, čím menší telefon jako smartphone, tak tím asi líp. Mám rád notebook, mám rád počítač, ale mám rád i ten tablet, který je prostě takový zařízení, na kterým já si třeba pouštím videa, na kterým si čtu. Jo, já jsem třeba už, jsme se o tom bavili v nějakým z nedávných podcastů, že už nemám žádnou jako zvláštní čtečku prostě s elektronickým papírem místo displeje. Něco jako Kindle, jo, ale mám na to ten iPad a na tom si čtu, na tom surfuju. Hraju tam nějaký třeba jednoduchý blbosti, jednoduchý hry a na tady tohle zařízení právě na ten konzum to mi stačí, protože prostě na tohle to je to ideální zařízení. Jo. Tady tyhle věci zase nedělám moc na mobilu, protože tam právě chci, aby byl menší, aby se mi vešel dobře do kapsy. A protože je menší, tak má menší displej a to čtení, tak na tom není už tak pohodlný. Takže jako chápeš, co tím chci říct. Jo? Naprosto tě chápu. Souhlasím s tím, že je to hodně individuální. Já si zase myslím, že na ty e-knihy prostě je nejlepší mít Kindle nebo nějakou prostě e-čtečku. Zároveň já jsem třeba ten typ člověka, který právě ten tablet úplně nepotřebuje. Jo? Že mě na víceméně všechny ty konzumní věci stačí telefon. Plus teda mám tu e-čtečku, jak jsem říkal, a samozřejmě na práci notebook, že jo, já si nemůžu dovolit nemít notebook nebo počítač klasický. Ale je teda pravda, že tablet doma mám a to je ta taková trochu kuriozita a vykopávka. Asi se mi budou někteří hrozně smát, ale já jsem si kdysi koupil Surface RT, což je vlastně první tablet od Microsoftu, nebo první minimálně z rodiny Surface, aby jsme teda měli správně výslovnost, přišel na trh v roce 2012, teď je teda rok 2017. Je fakt, že já ho nepoužívám moc, je to výjimečně, když třeba sedím doma, nebo ještě jsem ho někdy brával na cesty, když jsem si třeba chtěl číst nějaký materiály, který se nedali číst třeba dobře na Kindlu, tak je pravda, že ten tablet u mě využití měl. Jo, a ten Surface RT je ale hrozně takový jako kuriozní zařízení. V podstatě nástupce se dočkal, myslím, jednoho. Od té doby to prostě neexistuje, to byla taková slepá větev, Windows RT taky umřel a na tom tabletu je fascinující to, že v podstatě tím, že se moc nezměnily ty moje potřeby za ty léta, tak mě vlastně pořád stačí, jo, na to, k čemu ho používám. Je tam prostě čtečka PDF, jako já jsem celku spokojený s tím letím zařízením. Čím mi ten tablet přišel pomalej už jako v době, kdy přišel na trh, tam běžela nějaká ta Tegra 3 nebo 4, teď už 4, přesně nevím. Čtyřka a ty Windows tam na tom nebyly jako moc dobře nějak optimalizovaný. Tohle zrovna bych vůbec jako nespochybňoval, jo? Že ten tablet skutečně nebyl úplně z nejrychlejších a můžu potvrdit, že není z nejrychlejších. Ale na druhou stranu tím, že je tam ten stejný systém, tak on v podstatě nespomaluje. On je i po těch x letech pořád stejně rychlej nebo pomalej. Já vím, ale zase nebyly tam proto aplikace, jo, nic. To je další věc, ale říkám, jakoby já tím, že fakt nejsem náročný člověk, že tam stačí víceméně nějaká čtečka PDF. Mám tam samozřejmě, je třeba aplikace na Pocket, jo, na čtení, tak to tam třeba je. Takže v podstatě jakoby docela jako zajímavý zařízení, ale chápu, že není pro každýho. Tak to je jenom takový můj kostlivec z šatní skříně v podstatě. No s tablety se to má podobně jako s chytrými hodinkami. Taky dneska ti to všichni nutí, jakože to je nutnost, že bez toho nebudeš cool a kdo ví co ještě. Ale opět to je zase zařízení pro lidi se specifickými potřebami chytrý hodinky. A ten tablet vlastně taky. Tablet taky, akorát si myslím, že jako v tom tabletu je pro mě mnohem snazší vidět nějakou užitnou hodnotu proti třeba těm hodinkám. No, ale... A teď jsme teda se jako dostali do bodu, nebo ještě pořád jsme se nedostali do toho bodu, co bude dál. Ty jsi říkal, že tablety nezmizí. Já si teda taky nemyslím, že by nutně měly zmizet, ale nedojde k nějakému většímu třeba sloučení s počítačema. Chápeš, na co narážím, že jo? Jo, jo. Ten kruh se trošku teďka uzavírá, jo, protože mluvíš, nebo zmiňoval si ten Surface a jeho pokračovatelé, kteří už potom teda běželi na těch plnohodnotných desítkách, tak se stávají víc a víc počítačem a víc notebookem, jo, ta řada Surface Pro nebo teďka Surface Book, tak už jsou víceméně jako plnohodnotný počítače a kopírujou to i ostatní výrobci, vlastně skopíroval to i Apple, i když ten tam má pořád jako neschopný systém na nějakou rozumnou práci u těch svých iPadů Pro, ale jako vrací se to do té doby, kdy byl tablet PC, jo, že to je jako plnohodnotný počítač, který se ovládá, nebo předpokládá se, že se bude hodně ovládat stylusem, máš u toho nějakou odpojitelnou klávesnici, takže to, co Microsoft a Bill Gates načrtl před třeba těmi 15 lety, tak se to vrací do módy znova. A právě tohle jako si dokážu představit tu budoucnost, jo, že budou ty tablety se rozdělí do nějakých dvou větví, že budou nějaký levný právě pro ty spotřebitele, kteří se tam na tom budou prostě číst a dělat takový jako jednodušší věci. To budou prostě fakt levné tablety, nějaký jako 7-palcový, které ty jsou asi nejpopulárnější. A pak budou vznikat nějaký ty 10 a více palcový, 13-palcový nebo 11-palcový, který budou určený právě pro tu práci. Jo, že tam bude citlivější vrstva dotyková pro ovládání tím perem, že tam bude možnost připojit si tu klávesnici a další nějaký periferie nebo další, vlastně, jo, že tam bude nějaký ten modulární koncept, že se k tomu budeš fakt moc připojovat další věci. A tohle se už děje a myslím, že to tak jako bude pokračovat a že ty jakoby nůžky se budou víc rozevírat, jo, že budou vznikat právě ty dražší tablety pro profi určení a jenom levnější pro nějaký ty základní potřeby. Ale nic mezi tím, takový ty tablety za prostě 10 tisíc asi moc velkou budoucnost nemají. Jo. Ono tady ještě si musíme dávat bach na terminologii, protože jedna věc je tablet, ale pak jsou tady v podstatě zařízení dvě v jednom nebo hybridy. No, jako nechci mluvit o zařízení dvě v jednom, jako třeba je notebook s nějakou dotykovou obrazovkou nebo něco takového. Ale dvě v jednom není notebook. Dvě v jednom je podle mě notebook s odnímatelnou obrazovkou, takhle, že jo? Jako. No, pokud už to máš, že tam máš třeba tu obrazovku otočitelnou o 360 stupňů, tak už je to víceméně dvě v jednom. To je konvertibilné, si myslím. Hele, tam ta terminologie je tak složitá, myslím, že každý se to vykládá úplně jinak. Ale já zmiňuji spíš jako ty zařízení, které jsou víc tablety a můžeš z nich udělat notebook, než něco jako notebook, ale můžeš toho udělat tablet. Jo, to souhlasím. V podstatě Microsoft, jak si říkal, v loni, po předloni už to bylo, uvedl ten Surface Book, což je vlastně notebook, to už je doslova notebook, že jo, jakoby to tělo. Byť tam teda je pořád odnímatelná obrazovka. Já si myslím, že oni trošku zkoušej, co ty lidi budou chtít. Jo, a jako teď se může ukázat, že lidi chcou jak ty Surface Pro, to znamená spíš jako tablet s nějakou takovou fórovou klávesnicí, ale že můžou chtít taky tyhle ty hybridy, jo, kde máš opravdu to tělo víc podobné tomu notebooku. Nevím, jsem osobně zvědavý na to, jak tohle to skončí, kam to půjde dál. Já bych ještě doplnil jednu věc, která mi teďka napadla u těch pracovních tabletů, o kterých jsem mluvil. Tak tam oni se mají pořád kam vyvíjet, protože tam u nich pořád stoupá výkon, který pro tu práci potřebuješ. Jasně. Zatímco u těch spotřebitelských hraček, tak tam už moc výkonu nepotřebuješ, jako co si budeme povídat. Ale pro tu práci, tak teď víme, že se tady do toho segmentu pouští Qualcomm, který tam bude mít Snapdragony s emulovanými Windows 10, nebo Windows 10 a emulovanými programy klasickými. Ale čenichá tam hlavně Intel a ty jeho procesory Core M, nebo jak mě teďka jako nazývá různě, už to jsou vlastně Core i3 a už fakt dělá v tom hrozný zmatek. Ale právě ty super úsporný procesory tak pořád stoupají, pořád se zvětšují úložiště a to je ten důvod, proč tady ty pracovní tablety mají pořád kam růst. No. Jasně. Mně přijde ještě, když jsme se třeba bavili o té terminologii, zajímavý označení pracovní tablet, jako jestli to třeba není nesmysl v podstatě, jo? Protože tablet jako je, nebo bylo původně to konzumní zařízení, že jo? Ani ne pracovní. No, ale tak odkazujeme se třeba k tomu tablet PC, který byl taky pracovní. To, ale tak, jak říkám, je to zajímavý. A já jsem ještě chtěl vypíchnout ale tady jednu věc, jo? A to je v podstatě srovnání přístupů Apple a Microsoftu. Microsoft samozřejmě pořád platí, že je ten malej vzadu, daleko celkem za Applem, aspoň teda co se těch tabletů týče. Ale každopádně v roce... V prodejích, jasně. Každopádně v roce 2012 Tim Cook řekl, že lidi nepotřebujou kombinaci toastru a ledničky, tím teda jako odkazoval na ty hybridní zařízení nějaký a prostě víceméně tvrdil, že teda lidi potřebují samostatný tablet, iPad a k tomu notebook, nějaký MacBook. No on se tím, pokud si to dobře pamatuju, tak se vysmíval notebookům s dotykovou obrazovkou. Jo, já myslel, že se vysmíval těm jako dva v jednom, jo, těm soudnímatelným, jo, ale to je v podstatě asi jedno. Každopádně mi přijde vtipný, Microsoft si z něj totiž jakoby dělal srandu, nebo v podstatě odpovídal na tohle, to bylo to loni, myslím, na nějaké právě předváděcí akci, kdy právě tam padla zmínka o tom, že se ukázalo, že vlastně lidi chtějí toaster a ledničku dohromady, jo? Že prostě to je užitečná věc. Myslím, že se asi teda shodneme na tom, že Apple a Microsoft směřují v podstatě do nějaké stejné budoucnosti, kdy máme tabletové zařízení, které je možné rozšířit o nějaké třeba i příslušenství, o externí obrazovky, rozhodně nějaké konektory, klávesnice a tak dále. A tím pádem se z toho stane plnohodnotný pracovní stroj. Zajímavá je tady v tomhle ale jedna věc, a to v podstatě ten přístup softwarový. Protože Apple na to jde tak, že na ten pracovní počítač nebo na tu pracovní stanici proměňuje vlastně tablet a staví na primárně dotykovém rozhraní a systému iOS, kdežto Microsoft na to jde úplně z druhé strany a vzal klasický desktopový operační systém Windows a narval do něj nějaký dotykový rozhraní a teď se to snaží prostě jak zkombinovat. To je docela cool. Myslíš, že... Oba přístupy jsou jiný, ale oba dva jsou blbý. Aha, to je slovo do pranice. Povídej. Já nevím, jako co k tomu říct. Proč jsou oba blbý podle tebe? iOS je blbý pracovní systém, protože už jako nedá se v tom pracovat. Je, zatím. Zatím. Není to pohodlný. Pokud tam děláš něco s textem, tak si chceš přetahovat nějaký obsah mezi okny, tak je to prostě jako pakárna používat. iPad Pro je dobrý pro grafiky, možná pro třeba nějaký střih videa, protože máš jako velkou plochu, velký rozlišení. Pro ty grafiky právě, že tam můžeš jednoduše kreslit a ten Apple Pencil je jako fajn. Ale třeba pro práci s textem je to úplně k ničemu. A co jsem to chtěl říct, jo, proč je Windows k ničemu, tak prostě vidíme to, jak se Apple, jak se Microsoft plácá s tím, jak chce sjednotit právě systém, aby byl dobrý pro desktopy a aby byl dobrý pro dotykové obrazovky. Zkouší to už od Windows 8, což je prostě nějakých, já nevím kolik, 8 let. Ne. No on Windows 8 přišel v roce 2012, takže 5 jo, let. Tak, ježiš, tak to je, no dobrý, tak 5 let. 5 let a pořád jako úplně neví, jak to uchopit a pořád jako byla tady ta odbočka k Windows RT, zjistil, že tohle prostě nefunguje. Teď už je zase šušká, že chystá nějaký Windows Cloud nebo něco takového, že to má být zase taky nějaká osekaná verze, prostě pro, která má snad konkurovat jako Chrome OS nebo něco takového. Zase prostě šlápne vedle, já jako nevím, no. Microsoft v tomhle moc nechápu. Ale jako desítky a třeba v kombinaci třeba s těmi Surfacey, tak považuji za dobrý pracovní nástroj, na rozdíl od iPadu Pro. Jo, ale pořád platí, že to není dobrý tablet vlastně, že jo? Není dobrý tablet co? Ten Surface, že není dobrý tablet v podstatě. A je to teda ale způsobený si myslím těma aplikacema, jo? Že tam nejsou ty dotykové aplikace, to je podle mě jádro problému asi největší takový. Ale je to dobrý pracovní nástroj, protože si z toho můžeš snadno udělat jakoby ten notebook. No to jo, ale já jsem řekl, není to dobrý tablet. Není to dobrý tablet, jako nekoupil bych si ho, pokud bych si na tom chtěl číst web a hrát hry a číst knihy, tak to bych si nekoupil už kvůli ceně, že jo, protože je to drahý. A i právě kvůli tomu, že tam na to nejsou ty, nebo není tam moc těch jako dotykových aplikací, no, právě pro to ovládání prstem. Ale jako roste to v tom Windows Store, už se tam objevuje, tam nějaký ty různý čtečky, tak tam jsou. Jako, není to až taková katastrofa. No, já bych teda řekl, že to je čím dál větší katastrofa, ale nechme to stranou. Každopádně jsme teda u toho, že jak Microsoft, tak Apple se snaží o něco v podstatě dost stejného, akorát, že iPad je zatím pořád víc ten tablet a Surface pořád víc to klasický PCčko, že jo, plnohodnotný, kde si pouštíš ty Photoshopy a tyhle ty všechny blbosti. A mě třeba osobně hrozně zajímá, kdo z těchto dvou výrobců stihne jako první dojít do takového toho bodu, kdy bude mít to ultimátní zařízení, který je fakt obojživelný a je fakt dobrý na obě dvě věci. Pokud je to vůbec možný, protože jak víme, tak zařízení, který umí od všeho trochu, tak ale není úplně dobrý v těch konkrétních věcech. Že specializovaný může být vždycky lepší zařízení. Myslíš si, že třeba to bude tenhle případ? Ne, protože Surfacey budou pořád drahý. A kvůli té ceně prostě to nebude zařízení pro každýho nikdy. Hele, nech stranou Surfacey, víš, že Surfacey jsou spíš takový vzor, který Microsoft vyrábí, aby ukázal výrobcům, co mají dělat a oni se toho chytli, že jo. Oni už taky uvádějí podobné zařízení, které jsou levnější třeba než ty Surfacey, ale jakoby jsou ve stejném ražení, že jo, prostě je to obrazovka k tomu klávesnice. Ne, já myslím, že výrobci se ani jako nebudou snažit dělat dokonalý zařízení. protože potom, kdyby měli jednou dokonalý zařízení, tak nebudou moci prodávat nic v budoucnu, nebudou jako moci jak to vyvíjet do budoucna a prodávat další modely, je to za prvý. A za druhý, prostě jak jsem řekl, tak já si dokážu představit, že tady bude právě ten segment těch jako profi tabletů, lomeno počítačů a pak těch jako levných nějakých sedmipalcových hraček, který tam ti budou rozdávat operátoři, nebo to budou nějaký výběhový prostě iPady mini, který jako prodává Apple. A tady tahle oblast se bude postupně zmenšovat, protože se furt zvětšují ty mobily. A budou se zvětšovat do budoucna. Já vím si, že Samsung a další velcí výrobci tak teďka testují různý ohybatelný displeje. Jo, takže jednou vlastně budeš mít malý displej, který si v případě potřeby roztáhneš a budeš mít z toho nějaký velký plátno. Jo, dneska ještě na to ty technologie nejsou, ale v budoucnu to budou. A právě zase tady tyhle technologie budou ukusovat jako z toho prostoru, kde můžou operovat tablety. Jasně, takže nás čekají ještě zajímavé věci. Jo. Já jsem ještě jednou chtěl dodat, jak jsme se bavili o těch Surfacech, že jsou to třeba víc počítače, nebo že Microsoft bojuje s tím, jak ten systém dostat na tablety, tak docela zajímavá věc je ta, že Microsoft vyvíjí v podstatě nový grafický rozhraní nebo jádro možná a v podstatě cílem je, aby... Myslíš ten Neon? Nemyslím Neon. Neon je spíš jako grafický styl, ale oni pracují na něčem, čemu říkají, myslím, tyho C-Shell, doufám, že nekecám, a je to teď úplně jako nějaký nový, ale my jsme o tom nepsali ještě z nějakého důvodu, asi, že jsem měl dovolenou nebo něco. A v podstatě jde o to, že oni se snaží, aby se celý to jejich rozhraní umělo škálovat na různý typy obrazovek. On ten Neon s ním pravděpodobně trošku souvisí, jo? Že prostě bude to mít nějaký vizuální styl, který bude použitelný všude. Navíc oni ještě do toho kombinují ty své holografické zařízení samozřejmě a tak dále, ale do toho teď nechci tahat. Ale v podstatě jde o to, že oni mají jednak Windows 10 Mobile, který je vhodný na určitý uhlopříčky, ale prostě není vhodný na zařízení větší než třeba, já nevím, 7 palců, že jo? Nebo něco takového. Tam už třeba se nutně úplně hodit nemusí, už se neumí škálovat. Pak máš tady teda klasický Windows 10, který se hodí na tablety, ale opět, to jsou zase jakoby ty větší tablety, že? Třeba 10 palců, ale potom máš takový ten prostor mezi, já nevím, těch 7-8 palců, v podstatě to je takový nevykrytý trošku místo, jo? Kde oni nemají úplně rozhraní, který by použili. A v podstatě to má vyřešit ten C-Shell. Ono nejde o to, že by vizuálně ten systém měl vypadat jinak, ale jde čistě o takovou technikálii, že se to rozhraní bude umět škálovat vhodně na různý typy displejů. Ale na pozadí by měl být neustále ten jeden systém. Takže to bude zajímavý. Samozřejmě potenciálně se to ale může škálovat i na mnohem zase větší obrazovky, že jo, kde já nevím, třeba 80 palcový, když budeš mít nějakou televizi nebo něco, tak opět jako tam potom bude použitelný. Takže... Z technologického hlediska mi to zajímá, ale z toho praktického, jako kde se to bude používat, kdo to bude používat, kdo to nasadí, vlastně víme, jak tady tyhle pokusy Microsoftu dopadají. Vlastně telefony jeho netáhnou a výrobců třetích stran taky netáhnou. Vlastně Windows 10 Mobile je mrtvý systém. To je. Nerad to říkám, ale pořád jako doufám, že tam to k tomu oživení dojde, protože chci tady mít tu konkurenci. Ale prostě dneska to je jako víceméně mrtvý systém a ty desítky obecně na počítačích taky se nerozšířují tak, jak si Microsoft představoval. Takže nějaký plán, jak růst tím, že vykryje nějaký prostor 7-8 palcových tabletů, je jako nesmyslný. Ne, to není nesmyslný. Ber to jako takovou investici do budoucna, že oni budou mít systém, který se bude umět škálovat na jakýkoliv zařízení. Jo, takže... A tam to může to být klíčová výhoda. Ale systém nebo i ty aplikace? No tak já předpokládám, že by to... Teď se bavíme o systému, jo? Ale samozřejmě ty aplikace předpokládám, že se tomu teda budou potom přizpůsobovat taky, až to teda bude nějakým způsobem hotový a dokončený. Protože tady tohle mělo být přece dávno s tím, jak on navrhoval jako kdysi rozhraní Metro, teďka já už vlastně nevím, jak to pojmenovávají. A vlastně dneska ten koncept univerzálních aplikací má být něco jako responsivní web, že se bude sám přizpůsobovat těm obrazovkám, ale jako pořád to klade velký nároky na ty vývojáře a vidíme, že ne všechny aplikace, které jsou napsané pro mobil nebo optimalizované pro mobil, tak nejsou jako dostupný ve Windows Store pro počítače a naopak, ty, co jsou pro počítače, tak nejsou dostupný pro mobil. I když... Já si člověče nemyslím, že to klade velký nároky na vývojáře, ale myslím si, že to prostě vývojáře nezajímá, protože prostě je to taková mrtvá platforma. No, jo, že lidi tak to moc nezajímá. Samozřejmě, ale my ještě pořád nevíme, co Microsoft předvede třeba s tím Surfacem. Pořád tady mluvíme o Surface Phone by name, který nějaký přijde určitě, nebo určitě ho dělají. Jak to bude vypadat? Je jasný, oni vědí moc dobře, že s klasickýma smartphonama neuspěli a to skoro určitě je jasný v tuhle chvíli, že nebudou zkoušet přijít na trh s klasickým úplně smartphonem, že ten telefon pravděpodobně se pokusí o něco nového, zase nějaký trošku jiný koncept. Není to tak dávno, co vyplulo na povrch, že Microsoft si patentoval nějaký zařízení, který se skládá jako knížka. Ale Surface Phone bude cool. Určitě ho budu chtít, ale zase to bude stejný problém jako s, jeho jako s tablety Surface Pro nebo Surface Book, že to nebude zařízení pro každýho. Bude to drahý, bude to cool, ale vlastně bude to drahý a nebude to vůbec cílený na spotřebitele. Já si myslím, že ti opět uniká ta pointa. Ten Surface bude zase jako vzor, jo? To znamená, že výrobci potom budou dělat stejný zařízení, akorát levněji v podstatě. Jde o ten jako nápad, že jo? Tak jako výrobci prostě neznali pojem dva v jednom, nebo konvertible, nebo něco takového, tak Microsoft jim ukázal jak na to a teď tady máš prostě konvertibly nebo dva v jednom, který začínají prostě na pár tisících a končí na pár stovkách tisíc v podstatě. No já doufám, že bude lepším vzorem než několik generací Lumii. No tak Lumie to je z kategorie sama pro sebe, to bych asi nevytahoval. Jak já to vidím, pořád tady je šance, že všem vypálí rybník Google, který tak nějak potichu nenápadně sjednocuje Chrome OS a Android. Jeho Chrome OS učí spouštět aplikace pro Android a na Androidu teďka zavádí rozhraní i pro jako to klasický desktopový, že tam budeš mít okenní režim a podobně. A prostě jednou tady tohle bude Android jako systém pro všechno. A bude všude, protože je to levný a protože výrobci to mají rádi a uživatelé to mají rádi, nebo většina uživatelů to má ráda. A prostě nějaký Apple bude někde maličkej vzadu a Microsoft prostě bude tam dělat své cloudy. A no, tak to je dost možný, že to takhle dopadne. Apple, ten si myslím, že si tu svou pozici udrží takových těch svých třeba asi 10%. Jo, Apple je pořád jako ten prémiovej výrobce, který právě si budou kupovat ti, co prostě mají rádi Apple. Ale Google bude pro všechny ty, kteří prostě chtějí alternativu. Kteří nemají tolik nebo peněz. Pro ty, nebo pro ty, kteří nemají jako na Apple. Asi tak. Jako mít ty peníze, tak si třeba ten Apple koupím, že jo? Třeba iPhone, protože prostě podpora 5 let, jako jo, to je jasný. No, takže jasně, to je další možnost. Čili já si myslím, že jak jsme se tady xkrát bavili o tom, že v podstatě v počítačích nebo v tom světě IT se neděje zas až tak nic úplně zajímavého, tak teď zase začínám být osobně už trochu nadšený, jo, tak opatrně, a myslím si, že teď zase začne být to zajímavý období. Jak říkám, co předvede Surface Phone? Nevíme, možná to, myslím si, že to zase bude nějaký další pokus o něco trošku novýho, třeba nám Microsoft ukáže nějaký nový koncept, budeme z toho úplně nadšený, možná taky ne, možná budeme brečet, Microsoft skončí tím, že se stáhne ze spotřebitelského trhu, všude bude neaktualizovaný Android a pak přijde nějaký brutální malware, který ty neaktualizovaný Androidy sejme a vrátíme se zpátky na stromy. Tak Microsoft se z toho spotřebitelského trhu stahuje furt? No, ale jakože se může stáhnout úplně, že jo. Ale to bych asi už nerozváděl, to je zas příběh pro jiný podcast pravděpodobně. Takže chceš k tomu ještě něco dodat? Já myslím, že ne, že už jsme toho dneska řekli dost, už jsme nakeceli tady 40 minut a nebudeme to natáhovat dál. Jo, určitě napište do diskuze, až si tenhle podcast poslechnete, co si vy o tomhle tématu myslíte. Myslím si, že se tady dá rozvíjet spoustu zajímavých teorií, jak to dopadne, co kdo bude vymýšlet, kdo kam bude směřovat a kdo vyhraje a kdo koho zabije. Takže pište do komentářů a my se uslyšíme zase za týden. Pokud nebudeš mít dovolenou. Což se může stát, nebo neumřu, což je taky docela pravděpodobný. Jo. Tak, čau. Čau.